Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτή εδώ είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου, οι τελευταίες πίσω σελίδες για το 2021. Και έχω μια υποψία ότι το σύμπαν μου κάνει λίγη πλάκα. Εχθές που μου ζητήσατε λίγο άσημο, έλεγα για όλα αυτά που τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε, έβαλα ένα τραγούδι του άσημου που έλεγε «Βαρέθηκα τη μίζερή μου φύση». Και ήρθε ο δήμαρχος της καρδιάς μας, ο Κώστας ο Μπακογιάννης, της γνωστής οικογενείας, να μας πει μίζερους, μίζερους που κρίνουμε και κατακρίνουμε την απευθείας ανάθεση και την σπατάλη 215.000 για 17 λεπτά ρουβά ώστε να αλλάξουμε χρόνο. Αυτό εδώ είναι το misery των Green Day, ως φυσική συνέχεια μάλλον. Και ξέρεις κάτι, Κώστα μου, είχα άλλα σχέδια για σήμερα. Να πήγαινε η εκπομπή λίγο πιο αλλιώς, αλλά με αυτό το θέμα, με αυτή σου την απάντηση, με αυτό το θέμα γενικότερα δηλαδή και πριν την απάντησή σου, ήρθαν, φτιάχτηκε μια λίστα μόνη της χωρίς πολύ κόπο, φτιάχτηκε μια λίστα τραγουδιών που θέλω να σου αφαιρώσω, τουλάχιστον για το πρώτο μισό της εκπομπής. Ξεκινώ με αυτό και έχω να πούμε κι άλλα. Ας μείνουν κάποιοι μίζερα να φαρμακώνονται από τα λόγια τους, είπε ο Κώστας Μπακογιάννης. Είμαστε μίζεροι εμείς τώρα που λέμε ότι 215.000, ένα τέτοιο ποσό, λέει ο Παπανικολάου της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, είναι η μισθή ενός εντατικολόγου για 10 χρόνια. Μιζέρια, μιζέρια, ενώ εσύ θέλεις να κάνεις με το ρουβά την αλλαγή του χρόνου. Και μετά έβγαλες και ανακοίνωση για να μας πεις ότι έλα μωρέ, κάθε το χρόνο τόσα χαλάμε για να αλλάξουμε τη χρονιά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία ξεκάθαρη, μία τεράστια απόσταση μεταξύ αυτού που ζει η χώρα και αυτού που ζουν, του ονείρου τους, του οράματός τους, δεν ξέρω, της ονείροξής τους ίσως. Αυτοί εδώ οι τύποι που έχουν καταλάβει έχουν γαντζωθεί από την εξουσία. Ιδιαιτέρως δε η οικογένεια Μητσοτάκη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους πια. Διότι αυτό το παιδί μετά τους μεγάλους και τους μικρούς περιπάτους, μετά τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά, ήρθαν και οι απευθείας αναθέσεις, ήρθε και η φιέστα μέσα στην κρίση αυτή και μέσα στην όλη αυτή η συζήτηση για το αν έχουμε ή δεν έχουμε λεφτά. Θυμάστε που σας έλεγα χθες για τον Άδωνη. Αυτή η χώρα δεν έχει λεφτά, παιδιά, για να κάνει lockdown. Και αφού δεν έχει λεφτά για να κάνει lockdown, τι να κάνουμε, κάποιοι θα πεθάνουν. Αυτή που να πάρει ευχή είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου και κανονικά θα έπρεπε να την άλλη εβδομάδα θα δώσω άδεια στον εαυτό μου. Δεν την παλεύω και πολύ, σας το λέω ειλικρινά. Κάπου λίγο να. Αλλά είχα άλλα σχέδια. Και εσύ με κάνεις να θυμώνω ακόμα και την τελευταία μέρα, να θυμώνω, να εξοργίζομαι, να λες ρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις κατάμουτρα με την εικόνα, με την αίσθηση που έχεις για αυτή την πόλη που διοικείς. Σε έταξε 65% στο δεύτερο γύρο, να τα λέμε όλα, κάποιοι τον ψηφίσατε. Για την απόσταση που έχεις μεταξύ της πραγματικότητας, αυτό που ζει και η πόλη, η Αθήνα και όλη η χώρα, και αυτό που ζεις εσύ, του δικού σου του ονείρου. Πάλι στον άσημο κατατρέχω, πάλι στον άσημο ζητώ βοήθεια για να σε αντιμετωπίσω. Εδώ μαζί με την Σωτηρία Λεωνάρδου φυσικά. Εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας, νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας, ούτε τη γνωριμία σας. Αχ, τη πίσω εκεί που σας πονάει, κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα με χρήσω η πότη και τζεντάει, και άμα ξεμεθύσω σας λέω και goodbye. Θα έχει, λέει, βελούδινες κουρτίνες, θα έχει μία σκηνή που θα είναι το κάτι άλλο, τι να σας πω, και πάνω στη σκηνή θα έχει το Ρουβά για 17 λεπτά. Ο Ρουβάς, ο οποίος σας θυμίζω, όταν μας έλεγε να ψηφίσουμε ναι στο δημοψήφισμα, μας έλεγε επίσης ότι την περίοδο της κρίσης περάσαμε όλοι δύσκολα, και αυτός μαζί. Μόνο που αυτός, όπως βλέπετε, τον βρίσκει το δρόμο του. Τα 211 χιλιάρικα, τόσο είναι το νούμερο, θα τον βρούνε το δρόμο τους για τα 17 λεπτά αυτά, για να αλλάξουμε τη χρονιά από το 21 στο 22. Αυτή τη χρονιά, με τους 21.000 νεκρούς που θα κλείνουν εκείνη τη μέρα, στις 31 του μήνα. Καταλαβαίνετε ότι από αυτό έχει ξεκινήσει ένας θόρυβος πάρα πολύ μεγάλος, με πολύ σοβαρές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση στο Δήμο Αθηναίων και από κάθε λογικό άνθρωπο, νομίζω, που βλέπει αυτή τη στιγμή σε μια χώρα που λέει ότι δεν έχει λεφτά, να έχει λεφτά για τα 17 λεπτά του Ρουβά, και μάλιστα πάρα πολλά λεφτά. Ο Δήμαρχος απαντά. Ο Δήμαρχος, σας είπα, λέει ότι είμαστε μίζεροι. Και ας μείνουν μίζερα, ο κόσμος, λέει, έχει ακόμα περισσότερη ανάγκη για λίγο χαμόγελο στην αλλαγή του χρόνου. Το λίγο χαμόγελο θα μας κοστίσει 211.000 ευρώ. Και ας μείνουν μίζερα και ανούσια κάποιοι να φαρμακώνονται από τα λόγια τους. Χρόνια πολλά σε όλους. Φυσικά και σε εκείνους, σε εμάς δηλαδή, που φαρμακωνόμαστε από τα λόγια μας. Οι μίζεροι, μας εύχεται και χρόνια πολλά. Όλες οι μπάλες στολίζουν το δέντρο. Καλά Χριστούγεννα. Αυτό το όλες οι μπάλες στολίζουν το δέντρο ήταν σαν το αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Δηλαδή μας καταδέχεται και εμάς, μωρέ. Μας αφήνει έστω και να γκρινιάζουμε. Κοίταξε να δεις. Ειδικά αυτό το σχήμα, το όλες οι μπάλες στολίζουν το δέντρο, με έστειλε έτσι, ξέρεις, το μυαλό δουλεύει ακαριά. Με το που το λες, σκέφτηκα τις μπάλες που στολίζουν το δέντρο, σκέφτηκα και κάτι άλλες μπάλες που κρέμονται στολίζοντας το δέντρο, σαν και σένα. Αλλά δεν ξέρω, είναι και δεν ξέρω τι ώρα ακούγεται η εκπομπή, ακούνε και παιδιά και δεν πρέπει να επεκταθώ περισσότερα. Καλύτερα να μιλάνε για σένα τα τραγούδια, νομίζω είναι πιο αποτελεσματικό, ναι, αυτό. Κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Και κοίτα να δεις. Εκεί την ώρα που θα αλλάζει το χρόνο, την 31η Δεκεμβρίου, εκεί η ώρα μεσάνυχτα, αν ακούσεις να περνά εκτός από τον Ρουβά και ένας άλλος αόρατος θείασος, να ξέρεις, ο ποιητής τα έχει πει, να ξέρεις ακριβώς τι θα είναι. Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θείασος να περνά με μουσική. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια τη ζωή σου που βγήκαν όλα πλάνες. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχθείς σαν έτοιμο. Από καιρό σαν εφαραλέος, σαν που ταιριάζεσαι, που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο κι άκουσε με συγκίνηση αλόχη. Με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα ως τελευταία απόλαυση τους ήχους. Τα εξαίσια όργανα του μυστικού θειάσου κι αποχαιρέτα την Αλεξανδρία που χάνεις την Αλεξανδρία που χάνεις. Έτσι που λες Κώστα, όταν θα βλέπεις τα έργα σου που απέτυχαν, είτε είναι μεγάλες περίπατοι, μεγάλη περίπατη, είτε είναι οι άλλες απευθείας αναθέσεις, είτε είναι τα πλατάνια στην Πανεπιστημίου, είτε είναι όλα αυτά που είδες, σαν τα βλέπεις όλα αυτά που απέτυχαν, σαν τα βλέπεις τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μην ανώφελα θρηνήσεις. Εσύ που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη και μάλιστα με μεγάλο ποσοστό, τώρα αποχαιρέτα την, είτε την λένε Αλεξάνδρεια είτε την λένε Αθήνα. Στον ποιητή προστρέχω για να σε αντιμετωπίσω, παραμένω στον Καβάφη, γιατί λέει και άλλα για σένα. Λέει ότι χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ κυρίως, χωρίς ντροπή κυρίως, μεγάλα και ψηλά τριγύρω μας έχτισες τύχη. Διότι εσύ μπορεί να φτιάχνεις μια γιορτή για τους λυπημένους κατοίκους αυτής της πόλης, αυτής της χώρας που περιμένουν να αλλάξουν χρονιά και να ξεχαστούν από τον κορονοϊό, αλλά τα 211 χιλιάρικα είναι τύχη, τύχη με έψιλον γιώτα, όχι τύχη αγαθή για τους πολίτες. Τύχη αγαθή θα ήταν αν τα διέθετε σε αυτή την δύσκολη στιγμή, σε αυτό εδώ ακριβώς που ζούμε, γιατί ακριβώς επειδή ζούμε αυτό δεν μπορεί να συνάδει το ένα με το άλλο. Τύχη θα ήταν αν τα διέθετε στα νοσοκομεία της Αθήνας. Και συγγνώμη αν με θεωρήσεις λαϊκιστή, με έχεις πει ήδη μίζερο, οπότε δεν έχω και πολύ παραπάνω να φοβηθώ. στις μουσικές και στους στίχους και στους ποιητές κατατρέχω. Εδώ είναι οι Χρώες από το έργο Πόλης Ένδων. Τα τείχη, η Πόπη Τζαβλάκη, η Μανουέλα Καψετάκη, Ηράκλειο σας φέρνω και βεβαίως οι μουσικές και στο πιάνο του πολύ καλού φίλου, του και αρχισυντάκτη της εκπομπής, όπως σας έχω πει, του Δημήτρη Σφακιανάκη. Ανακοίνωση η Τεχνόπολη μας λέει ότι αυτά τα 211 χιλιάρικα είναι για το σενάριο, τη δομή, το κόνσεπτ, το σχεδιασμό των φωτισμών, τη σκηνοθεσία, τα 3D σχέδια, τα φωτορεαλιστικά. Σας διαβάζω: κατασκευή σκηνικών, σχεδιασμός τηλεοπτικής κάλυψης, μαέστρος, μουσική, πρόβες, στούντιο, σχεδιασμός animation themes για το LED wall, μελέτη, σχεδιασμός, συντονισμός και οργάνωση παραγωγής, το στήσιμο των εξεδρών, των ικριωμάτων. Αυτό το ικρίωμα έτσι με ανατρίχιασε λίγο, αλλού πήγε το μυαλό μου. Μελέτη και λειτουργία φωτιστικής και ηχητικής εγκατάστασης, εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η εγκατάσταση γεννήτριας, θα βάλουν γεννήτρια, η επεγκατάσταση σκηνικών. Να σου πω κάτι, βάλε ένα καστόφωνο, βάλε ένα μαγνητόφωνο και βάλε, φαντάζεστε μια τέτοια πόλη, βάλε μια πόλη να κάνει πρωτοχρονιά με τα λόγια του Μάνου Χατζηδάκη για τα Χριστούγεννα, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Με αυτά τα λόγια, αν τολμάς, κάντο. Με αυτά τα λόγια θα κλείσω το πρώτο μέρος. Αφιερωμένο όλο σε σένα, Δήμαρχε, Δήμαρχε. Ο μύθος των Χριστουγέννων κρατιέται με τη βία από τα παράθυρα και από τις πόρτες, κρεμασμένο σε πανύψηλα και αφιλόξενα σύγχρονα σκυθροπά κτίρια. Το συντηρούν οι δραστηριότητες της αγοράς, τα συμφέροντα των εμπόρων, οι ανελεύθερες κυβερνήσεις πλην ανατολικών και οι ακόμα πιο ανελεύθερες θρησκευτικές οργανώσεις, Τέλος, οι αστεί και οι εργατικοί, πρόσφατοι μετανάστες στην αστική τάξη, που κατ' ουσίαν κυβερνάν τον κόσμο μας και που επιθυμούν θρησκευτικές αιτιολογίες και παραδόσεις για διασκέδαση, απόλαυση και αμερινησία. Ούτε για τα παιδιά δεν έμειναν τα σύμβολα ανέγγιχτα. Και αυτά ακόμη προσπαθούν να ονειρεύονται μέσα από τις εφιαλτικές ειδικές εκπομπές της τηλεόρασης και από ένα σπίτι που τις μέρες αυτές δεν έχει να προσθέσει κανένα αληθινό αγαθό ούτε υποδομή για μια γενναία ονειροπόληση. Ονειροπόληση ενός κόσμου ιδανικού που να τον κυβερνάει ο Χριστός και οι Άγιοι του με αρχηγό τον Άι Βασίλη. Ιδιαίτερα στον τόπο μας τα Χριστούγεννα γίνανε μέρες συναλλαγής και αυτοικανοποίησης, ευκαιρία για μια ευρωπαϊκή παράσταση. Αν είχαμε και λίγο περισσότερο χιόνι, ό, τότε στα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιος την οδό Ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με το ανοιξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά, κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα με σύσαν την αρλές με την αυγή και κοιτάς τα αστέρια πόνο πέφτουν σαν βροχή. Πώς μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή για να ξαναρχίσω το σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα γόρι έχει την αγάπη για ντροπή. Μα κύρα με σύσαν την αρλές με την αυγή και κοιτάς τα αστέρια πόνο πέφτουν σαν βροχή. Πώς μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή για να ξαναρχίσω. ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι παραμονή Χριστουγέννων και λέμε κάλαντα σήμερα, τα δικά μας τα κάλαντα, εντάξει. Αυτό εδώ μου το πρότεινε ο Κώστας Φραδέλος και ασφαλώς εντάσσεται στην σημερινή γιορτή αγριεμένα ξωτικά για αυτές τις μέρες τις γιορτινές και τους δικούς σας θεούς, σαν το Ρουβά στο Λυκαβητό, σαν τα 211 χιλιάρικα. Να'ναι στο κεφάλι μου εικόνες με φωτιές, κυκλώνουνε την πόλη σας, κυκλώνουν τους θεούς σας και θαύουνε στη στάχτη τους ολόχρυσους ναούς σας. Σε κάθε τόνιστε, το στόμα σας γεννήστε, γυρίστε, μεθυστε, χωρίστε, διάχυστε. Σε κάθε τόνιστε, την πίστη σας πουλήστε, κι άλλη μια πρωτοχρονιά το ψέμα σας γεμίστε. Μα είναι όλα τόσο ψεύτικα που φέρνουν αηφία, χαμόγελα και κλέτια και ανέμελη μουσιά. Να θυμίζετε σας παχές που λάνε ευτυχία, μετά τις διακοπές γυρίζεις πάλι για δουλειά. Η πρώμη Αφροδίση από ζυγιανούς κι αστεγούς τους δρόμους καθαρίζει. Να μην χαλάει το σκηνικό, να μην χαλάνε οι δουλειές και τους ξαναπετάν στον δρόμο μετά τις γιορτές. Κάτι μέρες σαν κι αυτές σε βλέπω να κοιτάς παιδιά που σε ψυχούν στους δρόμους, μα αμέσως προσπερνάς. Καλά είναι η ατμόσφαιρα και μη ζεις ενοχές, μα τι σε εξαγοράζεις με 20 δραχμές. Ξεχάστε, ψωνίστε, το στόμα σας γεμίστε, γυρίστε, μεθύστε, χωρίστε, διάζεστε. Ξεχάστε, ψωνίστε, την πίστη σας πουλήστε, κι άλλη μια πρωτοχρονιά το ψέμα σας γεμίστε. Μα είναι όλα τόσο ψεύτικα που φέρνουν αηδία, χαμόγελα και κλέτια και ανέμελη μουσιά. Να θυμίξετε σας παχές που λάνε ευτυχία, μετά τις διακοπές γυρίζεις πάλι για δουλειά. Μετά τις διακοπές γυρίζεις για lockdown, να ξέρεις. Από σήμερα το πρωί, από τα ξημερώματα, σαν πολεμικό ανακοινωθέν ακούγεται αυτό, πρέπει να φοράτε όλη την μάσκα KN95. Ρε παιδί μου, αυτό το δυστοπικό σύμπαν που το περιέγραψαν πολλοί, όλο και πιο κοντά έρχεται. Δεν είμαι κατά της μάσκας, προφανώς. Ρωτούσα και χθες, γιατί δεν μας το λέγατε τόσο καιρό για αυτή την καλή τη μάσκα και τώρα χρειάζεται. Μήπως είναι καμιά κομπίνα πάλι. Θυμάστε εκείνο το Νταβέλη. Νταβέλης δεν το λέγανε, ναι. Όχι λίσταρχος, ήταν υπεύθυνος για τις μάσκες. Είχε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε μάσκες, ήταν κουμπάρος εκεί διάφορα και φτιάχνε αυτές τις μάσκες για τα σχολεία, τα αλεξίπτωτα. Μήπως παίζει πάλι καμιά τέτοια δουλίτσα στην οικογένεια. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως εσείς αύριο θα λογοδοτήσετε. Σήμερα λέει θα είναι χαλαρά τα μέτρα. Από αύριο θα έχετε πρόστιμο άμα μπείτε σε σούπερ μάρκετ χωρίς την KN95. Και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία ωστόσο δεν αυξάνονται τα δρομολόγια εκεί, δεν αλλάζει τίποτα εκεί. Τα δικά μας κάλαντα εδώ σήμερα, αυτό το επόμενο μου το ζήτησε η Ζήνα και είναι από τα παλιά, από τους Going Through, και είναι και αυτό, εντάξτε το έτσι σε μια τέτοια λογική, στα δικά μας τα κάλαντα. Σου μιλάει ο Νίβο, Όλα σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω. Δεν το βάλα κάτω και προσπάθησα κι άλλο. Να ανεβάσω σαν και σένα πιο πολύ τον καβάλο. Να πετάξω καπέλα και το ράπ τη σημό μου. Και να αλλάξω τη ζωή και το φέρσιμό μου. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις το έχος του 40. Να κρατάς το κεφάλι, ναι, ψηλά στον αγώνα. Και να βγάζεις για κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Να μου ζήσεις Ελλάδα κι όλοι οι βουλευτές σου. Με τα φθαίρετα τους όλοι στις ακρογιαλιές σου. Με τους χριστιανούς σου που κάνουν νηστεία. Και ό,τι περισσεύει στέλνουν στην Ελβετία. Ελλάδα, συγγνώμη. Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο. Στα απ' την καλή, στα λέω και απ' την ανάποδη. Σου έχω μαζέψει άπλητα από εδώ μέχρι την Νάπολη. Κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτέ, πριν πάτε στο γραφείο, σας κάνω εγώ σε φταί. Διαλέγω ένα τραγούδι, αντί να στέλνω γράμματα. Δεν ψάχνω για μα... δεν περιμένω θαύματα. Παράτα και γραφείο και χαρτοφυλάκιο. Ελάτε μία βόλτα μέχρι τη Βαρβάκιο. Κατέβα στο λιμάνι, μίλα στους εργάτες σου. Πάρε την ευθύνη μια φορά πάνω στις πλάτες σου. Ποια δημοκρατία μου μιλάτε, ποια προγράμματα. Ποια πανεπιστήμια, ποια Ευρώπη και ποια γράμματα. Πού είναι η παιδεία, πού είναι η υγεία σας, κύριε Υπουργέ, τα Υπουργεία σας. Ελλάδα, συγγνώμη. Παίρνω το θάρρος σήμερα, αφού όλα τα προβλήματα είναι θέματα εφήμερα. Προκαταβολικά, συγγνώμη, μα έχω όνειρα. Σε αυτήν εδώ την Ελλάδα, η οποία πηγαίνει για παλιοσίδερα, τα πιστήρια. Διαβάστε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της πολύ καλής συναδέλφου μου, της Γιώτας Τέση, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Το αυτοκίνητο στο οποίο δολοφόνησαν οι 7 αστυνομικοί τον Νίκο Σαμπάνη πήγε για παλιοσίδερα. Το αυτοκίνητο αυτό το δώσανε μέσα σε 3 μέρες πίσω στον ιδιοκτήτη του και εκείνος το πήγε για παλιοσίδερα. Το αυτοκίνητο το οποίο θα αποδείκνει αν ήταν ο οδηγός αυτός που δολοφονήθηκε, αν ήταν συνοδηγός, πώς ακριβώς, αν ήταν σε άμυνα. Τα πιστήρια, τα βασικά πιστήρια, το κεντρικότερο πιστήριο αυτής της υπόθεσης πήγε για παλιοσίδερα, μπορείτε να το πιστέψετε αυτό? Είναι το πρωτοσέλιδο στην Εφημερίδα των Συντακτών του Σαββατοκύριακου που κυκλοφορεί από χθες. Να την ψάξετε σας παρακαλώ, να τη βρείτε, να τη διαβάσετε. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Για να έχεις την πολυτέλεια να μου φέρνεις τους ρουβάδες και να μου χαλάς 200 χιλιάρικα. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τα επόμενα κάλαντα είναι διαφορετικά. Αφού σήμερα πρέπει να ακουστούν κάλαντα, θα ακουστούν αυτά εδώ. Και των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από τις γυναικείες φυλακές Αβέροφ 1948. Οι κρατούμενες εκεί, πολλές από τις οποίες δεν κατάφεραν να φτάσουν να τραγουδήσουν τα κάλαντα γιατί εκτελέστηκαν. Η ηχογράφηση έγινε πολλά χρόνια φυσικά μετά το 1977, αλλά οι κρατούμενες των φυλακών Αβέροφ τραγουδούσαν μαζί και με τα παιδιά τους μέσα στις φυλακές. 1.200 γυναίκες πέρασαν τις φυλακές αυτές, πάνω από 100 παιδιά γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί για αρκετά χρόνια και τραγουδούσαν τα κάλαντα τα δικά τους. Νομίζω αξίζει, εγώ θα κοιτάω προς τα πίσω, προς τη μιζέρια μου ρε εσύ δήμαρχε, προς τη μιζέρια μου, εγώ προς τα πίσω, κοίτα εσύ μπροστά με το ρουβά. Εγώ θα βάλω τα κάλαντα από τις γυναικείες φυλακές Αβέροφ. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να ακουστούν σήμερα. Χριστούγεννα γιορτάζουμε πίσω από τα σίδερα μας. τα παιδιά μας. Στη φυλακή γιορτάζουμε με μια καρδιά, μια σκέψη, πως δεν θα αργήσει η ελευθερία μέρα για μας να παίξει. Θα φύγει τούτη άνοιξη, θα έρθει κι άλλος χειμώνας και εμείς θα μείνουμε φρουροί εκεί που θέλει ο αγώνας. Του χρόνου να γιορτάσουμε μακριά απ' τη φυλακή μας, μας καρτερούν τα σπίτια μας, προσμένουν οι δικοί μας. Και θα ανατείλει πιο λαμπρός ο ήλιος στη γαλήνη και τα πουλιά γλυκόλαλα θα ψάλλουν την ειρήνη. Στον ουρανό και στη στεριά, στη θάλασσα στα μάκρη, τραγούδια θα νικήσουνε στη πλάσια πατριτσάκη. Τραγούδια θα νικήσουνε στη πλάσια πατριτσάκη. Και της πρωτοχρονιάς, αυτό που λέει «Μακριά Ροδίζει Ανατολή», πάλι στις γυναικείες φυλακές Σαβέροφ είμαστε. Μακριά Ροδίζει Ανατολή, κάθε κλονί και ένα πουλί, πάνι, πάνι γυρίζει η φύση, το νιοχρόνο που θα αρχίσει. Της καμπάνας στη βουλή χαράζει μέρα γιορτινή, η αρχή του νέου χρόνου και το τέλος κάθε πόνου. Ερυθρία και μνήματα στέλνουν χαράς μηνύματα, θα σωθεί το δάκρυ μες στην πλάσια πακρισάκρυ. Γιορτάζουμε στη φυλακή με ένα πόδο μια λευκή, χαρά παντού να αντήσει, της ειρήνης ο ύμνος να αντυχήσει. Ευχόμαστε στη καθένα μες στην καινούρια τη χρονιά, στο σπίτι να γυρίσει και χαρά ζωή να αρχίσει. Με την καινούρια τη χρονιά παντού ειρήνη και χαρά, Απανατολή σε Δύση. Για τον Υπουργό Υγείας το Θάνο Πλεύρη μου γράφει ο φίλος ο Στάθης Σεμιανάκης. Έλεγα χθες για τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων, των υγειονομικών. Τους απείλησε ότι αν δεν εμβολιαστούν και το επόμενο τρίμηνο θα θέσουν τον εαυτό τους εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πώς λέει θα τους απολύσει, απορία. Μπορεί ο μη εμβολιασμός του υπαλλήλου να θεωρηθεί παράβαση καθήκοντος, απιστία στην υπηρεσία κλπ, αναρωτιέται ο Στάθης. Μπορεί και να βρεθεί ο τρόπος, Στάθη. Το ερώτημα δεν είναι πώς θα απολύσει, το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει αναπλήρωση, αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι η ποινή για τον μη εμβολιασμό, δεν ξέρω αν φτάνει μέχρι εκεί. Αλλά το ζήτημα είναι αν τελικά έχεις ένα οργανωμένο σχέδιο που να πάρει ευχή. Ο Χρήστος, ο φίλος, μου γράφει ότι γενικώς και για τον Πλεύρη μου λέει και εκείνος πολλά, για το πώς ακριβώς είπε ότι θα μετανιώσουν πικρά οι επαγγελματίες της εστίασης αν βάλουν μέσα μη εμβολιασμένους. Τα ισχύει, μου λέει, το ίδιο και για τις εκκλησίες, στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα. Άστο, Χρήστο, άστο. Μου γράφει πολλά και για τον Άδωνη και για το lockdown που θα μπούμε, ενώ οι άλλοι θα βγαίνουν από το lockdown. Ναι, μου λέει, έχουν χιλιοϋποθεί όλα που έλεγα χθες. Οι παλινοδίες επαναλαμβάνονται με συνέπεια. Ένας ατέρμονος φαύλος κύκλος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γανακτούμε και δεν θα γκρινιάζουμε. Οπότε μη σκάς, μου λέει, είναι δείγμα ότι ακόμα υπάρχει ζωή και αντίδραση. Μακάρι, χαίρομαι που το βλέπεις. Θετικά τουλάχιστον. Ίσως οι μέρες αυτές να είναι χειρότερες από τις περσινές. Το βλέπει κανείς αυτό που αφουγκράζεται γύρω του. Πλανάται μια αγωνία, ένα μούδιασμα. Δεν φαίνεται άμεσα γιατί είμαστε έξω. Υπάρχει μια φαινομενική ελευθερία, μια επίπλαστη γιορτινή ατμόσφαιρα. Έχω την τύχη, μου λέει ο Χρήστος, να είμαι καλά και να έχω τις προϋποθέσεις ώστε να μπορώ να αντιμετωπίσω την όλη κατάσταση. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι αυτή την τύχη. Τα τετριμένα ευχολόγια για καλές γιορτές, καλή χρονιά, δεν βρίσκουν έδαφος να ευδοκιμήσουν εδώ και αρκετά χρόνια. Τουλάχιστον μου λέει ας προσέξουμε από μόνοι μας, γιατί αυτό το τσίρκο σίγουρα δεν ενδιαφέρεται. Για να έχουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε να γκρινιάζουμε. Θα σε πει μίζερο και σένα, Χρήστο, ο Δήμαρχος. Θα σε πει μίζερο και σένα. Εγώ θα σου πω... Χαμήλωσε, να χαμηλώσουμε όλοι. Αν πρέπει να κλείσει μια εκπομπή σιγά σιγά και ένας χρόνος, να κρατήσουμε τουλάχιστον τα λογικά μας, παιδιά, να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας και να κρατήσουμε και τα όνειρά μας. Στα δικά μου κάλαντα για τον αποχαιρετισμό είναι και αυτό εδώ. Μην δίνετε σημασία ότι το τραγουδάει η Αφροδίτη Μάνου που σήμερα είναι αλλού για αλλού. Τα τραγούδια δεν είναι αυτών που τα πάνε, είναι αυτών που τα ακούνε. Από ψηλά δε ζωγραφίζονται τα όνειρα. Δεν διακρίνεται η αλήθεια. Χαμήλωσε. Μη σφίγγεις τα χρώματα πολύ. Μη σφίγγεις μες στη χούφτα σου. Που το κόκκινο θέλει να δραπετεύσει. Ξεκρέμασε τις φλόγες απ' τις υψικάμινους. Ξεκρέμασε και τη σκουριά των καραβιών. Τελευταίο για τα δικά μου κάλαντα, για τον αποχαιρετισμό μας για αυτή τη χρονιά, θα είναι ένα αυτοβιογραφικό, ας το πω έτσι, των πίσω σελίδων. Σας είπα, μη δίνετε σημασία στους δημιουργούς τους. Τα τραγούδια είναι ημών των υπολείπων που τα ακούμε, γιατί και ο Σαββόπουλος σε άλλους δρόμους έχει πάει. Αυτές εδώ οι πίσω σελίδες λένε μερικά πράγματα που εκφράζουν αυτή την εκπομπή στους στίχους τους. Ξεφύγανε από τα χέρια μου οι πίσω μου σελίδες, κι ας μου κοστίσαν ακριβά σε κόπους και θυσίες. Hey! Με περιφρονούνε τώρα και τραβάνε σαν τρελές μέσα στην πόρα. Hey! La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες, καιρός να διώξω από το μυαλό πίσω μου σελίδες. Hey! Ας ταξιδέψουν μοναχές μες στις ξένες, μες στις ξένες τις καρδιές. Hey! Τα παιδιά του δρόμου δες πως αφήνουνε των γονιών τους τις φωλιές. Να είστε καλά, να προσέχετε, να είμαστε όλοι εδώ ξανά από την καινούργια χρονιά, τη Δευτέρα στις 3 Ιανουαρίου θα είναι οι επόμενες πίσω σελίδες. Που απόψε παρατάει. Εκατομμύρια μηχανές τυρανάνε τις φτωχές μας τις ζωές. Hey! Οι σελίδες μου οι παλιές τρελαθήκανε κι αυτές. Σας οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, ειδικώς σε αυτούς που συμμετέχετε στην κουβέντα, στην παρέα αυτή που έχουμε φτιάξει εδώ στις πίσω σελίδες. Δεν ξέρω αν χωρούν να αναφέρω ονομαστικά όλους. Στάθης, Γιώργος, τρεις Γιώργηδες, ο Χρήστος φυσικά, δύο Δημήτριδες, ο Μιχάλης από την Ιεράπετρα, η Καλομήρα, η Νάσια, η Ζήνα, ο Νίκος, δύο Νίκη τουλάχιστον, ο James, εσείς που είστε εντός Ελλάδας, εσείς που είστε εκτός, να κρατήσουμε τα λογικά μας, να θυμώνουμε με αυτά που πρέπει να θυμώνουμε και να προστατεύουμε την αξιοπρέπειά μας από ό,τι είναι εκεί έξω και την βάζει σε κίνδυνο. Το τελευταίο τραγούδι για φέτος θα αποτελεί υπόμνηση για την μεγαλύτερη απώλεια που βιώσαμε την χρονιά που πέρασε. Θα αποτελεί υπόμνηση για τον άνθρωπο που μας δόξασε, που μας τίμησε, που μας θύμωσε, που μας πίκρανε, που όμως ήταν ο πατέρας μας και ως πατέρας τα έκανε όλα αυτά. Θα είναι η όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη. Θα είναι η πόλη που δεν χρειάζεται ούτε ρουβάδες, ούτε βελούδινες κουρτίνες, δήμαρχε. Θα είναι η πόλη που χρειάζεται κυρίως τους ανθρώπους, η χώρα που χρειάζεται κυρίως τους ανθρώπους της, να είναι εδώ, να είναι ζωντανή, να υπάρχουν. Γεια σας. Thank you. φωνές μουσικές απέραντι δρόμοι κλεμμένες ματιές ο ήλιος χρυσίζει χέρια σπαρμένες και για πια πελάγια πλωμένα θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Αχλωμάτα χώτα πριν ρίξουν δίχτυα θα γίνεις δικιά μου νύχτα έφτασε τα παράκι. Νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χαθήκαν.